ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। लो बन गया नसीब के तुम हमसे आ मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। एक इशारे की जहमत तो दीजिए, कदमों में दिल बिछा दूं इजाजत तो दीजिए, गम को गले लगा लूं जो गम आपका मिले, गम को गले लगा मिले। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। तक खड़े हैं उसी दिल के मोड़ पर, हमको इस इंतजार का कुछ तो सिला मिले, हमको इस इंतजार का कुछ तो सिला मिले। दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। Thank you. दास मिले देवता मिले।